Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-15 oldu saat, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Söylemesen bilmeyeceğiz 8-15 olduğunu. Biz görmüyoruz ya. Sana mı söylüyorum Fahir? Kime söylüyorsun? O zaman burada söylüyorum. Kaç kişi var? Kime söylüyorsun? İspat ben varım. Fahir var. Sen varsın. Sen şu anda Oktay'a söylemediğine göre kime söyledin? Sen şu anda şahsi şovunu kime yapıyorsun? Nasıl kime yapıyorsun? Ya. Buyurun efendim Oktay Bey, sizi dinliyorum. Sen kime tavır yapıyorsun ya? Koltuğuma tatlı bir açı vererek birisini yok ettim hayatımdan. Abi mi? Ne oldu şimdi ya? Daha birinci dakikada. Ya dün bir bugün iki Oktay Beyler işte. Beyler diyorum. Yayına gelin diyorum. Bağırıyorum. Bari sandalyeleri bırakın diyorum. Hiç oralı olunmuyor. Ben içeriden bağırdım. Işte ya, benim kumanyamdan sucuk ekmek çıktı diye. Arkanıza. Salam ekmek de bari. Hayır. Sucuk çünkü soğuyunca donar. Doğru. Yani. Diğer arkadaşlarımıza korkar. Şimdi öncelikle bize otobüslerde dinleyen şu anda. Evet, otobüslerde. Otobüslerde dinleyen dinleyicilerimize iyi, hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi sabahlar dilerim. Çünkü öncelikle onlar toplu taşıma araçlarına. Hayır, ben şehirler arası otobüslerde. Şehirler arası otobüslerde çünkü bizi çünkü şehirler dinleyen. Arası otobüslerde de artık dinleniyoruz. Çok güzel. İyi sabahlar dilerim. Ve müsaade ederseniz ilk haberimizle başlamak istiyorum. Sen ne müsaadesiz... yapmaya çalıştığını anlamadım ben onu. Niye böyle? Niye hakikaten ben de anlamadım. Ayrı bir dinleyici kitlesine şey dedim. Hayır, herkese dedik. Her cuma biliyorsunuz bir başka platformda olan dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Evet. Ayrıca olan. Evet doğru. Evet doğru. O yüzden böyle bir şey. Geçen hafta harfiyatçıları selamladık. Evet, geçen hafta harfiyatçı. O hafriyat mı harfiyat mı? Hafriyat. Hafriyat. Tamam. Bitti mi? Bu kadar mı? Bu kadar. O zaman geçiyorum. Şimdi. Evet canım. Yeni bir ürün çıkmış. Yeni bir tekstil sektöründe, iç çamaşırı sektöründe daha doğrusu. Ay çok güzel. Rahatladım valla. İç çamaşırı sektöründe yeni ürün ne olabilir? Ya don ya süt yani. Zaten %50'si ilgilendiriyor bizi. Niye? Atlet. Atlet, Fanila. Doğru doğru, onlar da var. Ya onlar da. Çorap iç çamaşırına mı giriyor? Çorap iç çamaşırına girmez. Ayakkabının içine girdiğine göre iç çamaşırı. Ya da çift çorap giydiğini düşün. Peki o zaman pijama? Pijama o yani kışın eğer içimizde gece kıyafeti falan... gece kıyafeti. Hayır. O senin iç don. İç don. Bir de iç yağ var. Kuyruk yağı da var. Kuyruk yağı gibi bir o şey. O da çok iğrenç bir şey. Evet. G-string'i biliyorsunuz. Bilmez. Biliyoruz. Anlatsana biraz G-string yok da. Ben çünkü bazen bu G-string var. Benim de bir şey daha var. Neydi onun adı? Ne? Ya tanga ha. Bana tanga ile G-string arasındaki farkı belirler misiniz? Ben bilmiyorum abi. Aa, çok net canım. Şimdi ne? Tanganın aha, yanda kalın lastiği olmaz. Sadece iplerle gerçekleşen yani. İplerle tutturulmuş. Yani sabit bir lastiği yoktur. İple kendine göre tamam, ayarlarsın. Öteki de öyle değil mi? G-string de öyle değil mi? G-string de sabittir ip. Ya benim G-string'in özelliği hangisi... araya kaçmasın. Ha bak. G-string mi araya kaçıyor? Bak bir tanesi tanga da araya kaçıyor. T olan var tamam mı? Hiç böyle bir ip düşün, böyle bir arkaya bak mesela şöyle. O G-string. O bu G-string mi? Sadece ama arkada T'ye benzemesinden küçük bir deltoid oluştuğu zaman. Küçük bir deltoid oluştuğu zaman o. Onlar ufak tefek farklar. G-string'in özelliği arkada bir string olması sadece. Bir şey göstereceğim. G-string'de önümde bir fotoğraf var. Şu. G-string bakayım mi? Bakayım fire bakayım. G-string. Bu G-string. Hangisi? Hocam bu G-string öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Benim çünkü net oturdu. Onu ben karıştırıyorum. Peki o sana G-string, bir soru. G-string'de ip izi oluyor mu olmuyor mu? Olur. Tabii hem de bir kan oturursa var ya oraya sıkıysa. Mesela tangada olmaz. Çünkü kendin ayarlıyorsun. Ya en nereden çıkartıyorsun sayılıyor tangada ayar var diye, ayar düğmesi olduğunu? Ayar düğmesi ne demek ayar ya zaten? Ayar düğmesi değil ya. İşte orada kopçası var. Kopçasını istediğin gibi bağlıyorsun. Saçmalama Ege, ne alakası var ya? Onun esprisi mi? Ne espri ne espri, böyle espri mi olur arkadaş? Vallahi ben getirsem gülersin uzun uzun. Hayır öyle bir şey yok ya. Nedir yani, tango o zaman? Onun öyle modelleri de vardır muhakkak. Birisi T şeklinde geliyor, birisi deltoid. Bu G-string. Alakası yok. Ya vallahi tango bundan 10 yıl önce de vardı. G-string yoktu. Tamam o zaman hep T tango şeklinde. Tango mesela bikiniler vardır. Allah Allah ya arkadaşım. Neydi anlaşamıyorsunuz abi? Tanga bikini yok mudur diyorsun? Tanga ile G-string neydi arasındaki fark? Aşağıdakilerden hangisinde vardır? Tipi bir soru soruyorum ben. Tamam, tanga ile G-string tamam, arasında fark. Ne diyeceksin? Bu adam diyor ki peynir ile süt mü diyeceksin? Hayır, diyeceksin? Bu adam diyor ki tanga ayarlıdır. G-string ayarsız tutmaz. G-string iz yapar, tanga İstenirse iz yapar, istenmez. G-string'in tek esprisi araya kaçmasıdır. Nerenin arasına kaçtığını tamam, bir takım kurallardan söyleyelim. Tamam. Yani var. Orada deltoid oluşmuş. Sadece ip gitmiş falan. Bunlar önemli değil. Zaten araya deltoid oluşuyorsa tanga, bu tanga nedir? Sen onu tanga sadece iple bağlanan şey deniyor. Hayır İkini. Ya ne alakası var? Onun iç çamaşır şeklinde olanı da var tanga. İç çamaşır olmaz tangadan. Ya çok özür dilerim. Ne olursunuz gece, sevgili dinleyiciler ya. Gündüz falan çözülür mü üzülür bir şey olur. Tanga. Ne olur rica ediyorum ya. Lütfen çok rica ediyorum. Şundan anlayan bir insan ya giymiş anlayan. De olabilir, girmemiş de olabilir. Tamam bak işte geldi. Ya bir dakika nesine girdik? Yüzüne tüküreceğim ben. Ne tükürüyorsun sen benim yüzüme ya? Niye iddia ediyorsun o zaman? Bir şeyle ver. Ben de senin kafana vuracağım. Tamam. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Fulya ben. Fulya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi zaten aramayı düşünüyordum. Tamam. Bildiğim Hayır kadarıyla Bey, diye mi konuşacaksınız? Bulunur. Yoksa efendim? Bildiğim kadarıyla diye mi başlayacaksınız cümleye? Yoksa bu böyledir diye net bir ne şekilde bir duruşunuz mu var? Ne iş yapıyorsunuz? Tekstil sektöründe mi çalışıyorsunuz mesela? Yok hayır öğrenciyim. Öğrenciyim. Ama, yani canım... Ama bir bayan olmam itibariyle. Biliyorsunuz bu kadar. Biliyorum. Yani. Buyurun efendim. Ha. Şimdi tanga arkası kalın olan. Yani bir ayarlama falan yani o dizayna göre değişir ama ayar olduğunu hiç görmedim daha önce. Ya arkası kalın olan denen deltoid yapan mı? Deltoid nasıl bir şekil? Ya üçgeni düşün onların içeri doğru bir kavis ver. Evet. O tanga mı? Evet tanga. Ha demek ki Ege Bey'in G-string. Yani seni... string'in olayı hani ip olması itibariyle zaten T şeklinde geliyor değil mi? Böyle ha, incecik. Evet. Olması, evet. Ama tanga araya kaçmaz yani. Biraz araya kaçmaz diyorsun. Tamam işte doğru söylüyor. İşte bu tangaymış. Sen abi, G-string dedin çok bundan. Çok özür dilerim. O fotoğrafta bir şeyin aradan net bir şekilde. Hayır en altı ister istemez kaçıyor. Çok teşekkür ediyoruz Fulya Hanım. Peki iç çamaşırı olur mu olmaz mı onu da soralım. Esas ayrıntımız yani, o. Çünkü evet mayo tangadan diyor illa ki. İç çamaşırı olur mu? Mayo iç çamaşırı hayır, olur mu? Hayır tangadan tangadan. Tangadan iç çamaşırı olur mu? Tabii ben, olur tabii. Yani. Tabii iç çamaşırı değil mi yani tanga? İç çamaşırı. Satılıyor yani tanga diye. Tabii. Hayır bir şey satılıyor. Yanlış şeyler yani ona bakarsan vasistas diye de bir şey satılıyor Türkiye'de yani. Çok teşekkürler Fulya Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun da yüzünüze tükürmeyi hak ettiğim için. Fahir Bey hanımefendi ne dedi? Araya kaçınca G-string kaçmıyorsa tanga. Ya nasıl? Bak burada bu hanımefendi orada Ege güzel. Ege senin valla bu deltoid var işte. Deltoid dediği ay, bu. Ay deltoidler götürsünüz. Kalın diyor ya. Arkası kalınsa diyor şeydir diyor ya tanga günaydın diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Çağdan ben. Özür dileriz. Çağdan. Çağdan Hanım. Merhaba. Buyurun dinliyoruz sizi. Bu seviyesiz ben... tartışmamıza katıldığınız için. Ya yok şöyle ben biraz tekstille de ilgileniyorum. Helal olsun. Süper. Bravo, süper yani. Çağdan. Şimdi tanga aynı zamanda iç çamaşırıdır. Tabii evet. Ki. Yalnız işte ikisinin ayrılan tarafı daha hani ip gibi olması G-string'in hatta ipten komple yapılmış evet. olması ha, işte gibi evet. ve şey en belirgin özelliği de aslında G-string'in üzerine giyilen işte pantolon vesairenin üzerinden görünmesi ha, gibi bir şey var. Düşük belli pantolon giyeceğiz. Evet evet mutlaka arkadan görünmesi gerekiyor G-string olması için. Ondan mı o yaman aslında. Yaman şeyleri görüyoruz her yerde bu? Ha, evet. Bu görünüş her zaman da çok güzel olmuyor. Bunun farkında mı tekstilciler? Yani, daha doğrusu giyenler. Ya aslında o şey yani estetik kaygıya bağlı bir şey ama hani mutlaka görünüyor olması gerekiyor. Diğer ben şimdi kafada hani, tekrar netleştirmek istiyorum. Ha, bu arkası kalın olan G-string ince hayır, olan hayır, arkası kalın olan tanga ve hani böyle hani daha çataldan gözükür. Hayır ondan değil. İşte ama G-string şeydir. Hani daha incedir ve mutlaka üzerinde giyilen şeyin üstünden gözükmesi gerekiyor. Daha böyle seksi tamam. durur. Hani peki G-string figürleri falan var üstünde. G-string ip izi yapar mı? Yapabilir. Tanga? Yap. Yani tanga da yapabilir ama ya yani. Onu giyene göre değişir. Giyene göre değişir. Şimdi hanımefendi Fahir'in bir saattir deltoid dediği şey şu. Bu hani ip var ya ama, ne derler hani çatal dediğimiz bir bölge var ya, var ya evet efendim, evet. Orayı mesela bir ip sonuna da doğru kalınlaştığı zaman o iç çamaşırını tangaya mı çevirir yoksa önemli olan ip kısmıdır ve o G-string olmaya devam mı eder? Bunu soruyor falan. Tangayı çevirebilir. Tangayı çevirebilir mi? Diyor. Çok teşekkür ederim. Yemin ediyorum çok teşekkür ederim. Ben bir ağzında şöyle bir toparlayayım. Evet, siz ne anlatın toparlayın? Ben dinliyorum. Buyurun efendim. Ya şimdi G-string hani görünmesi gibi bir şey hani şey olduğu için, esprisi olduğu için orada genelde işte güldür, işte kalptir falan filan, I love you gibi şeyler yazar böyle. Ha. Nereye yazıyorlar G-string'i? Sırt kısmına değil mi? Evet. Evet efendim, o az önce bahsettiğiniz kısmına. Görünen yani, kısmı. Yani. Kısma yazı yazmak için. Ha, görünen kısmına böyle işte ipten motifleri falan vardır. Yani yine iplikten ya da dantelden. Ne yazıyor? I love you dışında ne yazılabiliyor? İşte çiçek vardır, kalp vardır ya da ne bileyim işte bayan ve erkek işaretleri vardır. Bu tarz şeyler olabilir. Yani muhtelif motifler vardır arkasında. Bunlar mutlaka gözükmelidir. O zaman G-string oluyor ama hani kapalı olduğu zaman işte iç çamaşırı, işte tanga vesaire olabilir. Evet. Tangayı peki tamamen bir bildiğimiz dondan ayıran şey ne peki? O da araya kaçma dediğimiz konseptten ileri geldiği için o da biraz şeydir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? G-string'den kalın, dondan ince. İşte tam olarak çok böyle. Çok sınır bir peki, noktada tanga. İlk başta tanga benim ağzımda bir biriktirme yapmamı sağlıyor. Hayatım ben buna ne dedim? Sen buna G-string dedin. Bu tanga işte. Ben buna G-string dedim falan. Evet, bu G-string değil, bu tanga. Bak hanımefendi, o ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu ne, bu altındaki kısım ne oluyor biliyor musun? Ben onu normal donda da biraz rahatsız bir şekilde ya, yapabilirsin. Hanımefendi şu anda neredesiniz? Bir dakika bekle, bir soru soralım. Bir saniye lütfen, bir şey soracağım. Hanımefendi neredesiniz şu anda? Evdeyim şu an. Evdesin. Okula gitmek üzereyim. Vallahi ya. Gazete var mı eve gelen gazete falan? Yani henüz almadım, dışarı çıktığımda alacağım ama ne olduğunu sorarsanız alırım sanırım. Posta gazetesi. Posta gazetesinin 3. sayfasında bir fotoğraf var. Posta gazetesi kesin G-string'dir o zaman. Ya. Çok teşekkür ederim Samet. Ama lütfen bir görüşmek üzere efendim. Bir alıp ararsanız. Ben bir şey soracağım. Bir saat içinde. Hangisi daha önce gitti mi? Gitti. Hangisi daha önce teknolojik olarak hayatımıza girdi? Tanga. Tanga girdi. Bu şey gibi mi? Daha incesini yaptılar, sonra daha incesine yetti teknoloji. Cep telefonu gibi giderek küçülüyor yani. Giderek inceliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Alo. Merhaba. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Adım Oğuz. Oğuz Bey, biz zaten 3 Hanzo olarak burada fikir beyan ediyorduk. Bir 4. olarak ne katacaksınız çok merak ediyoruz. Buyurun. Biz içkim üzerine çalışıyoruz. Ha! Bravo. Oldu. Oğuz Bey, iş yerinizde misiniz şu anda? Hayır, yoldayım. Yoldasınız. Bir Posta gazetesini aldıktan sonra sizi biz bilirkişi olarak değerlendirmeye katmak istiyorduk ama önceden fikirlerinizi alalım. Yalnız deminki konuşmalara katılamayacağım. String ile tanganın farkı kenar bantlarından geliyor. String'de kenar bantı ip inceliğinde oluyor. Evet. Tangada bildiğimiz penye kumaştan işte 1 cm, 2 cm kalınlığı. O zaman farklı görüşler var ha. G-string ipi iz yapıyor mu? Bu sorunun cevabını alıyorum. Evet. Sıkıntı çok var. Yapıyor mu? Yani yapar. Tangada yapar. Tangada o zaman böyle mesela 5 şey parmak kalınlıkta bir yan kumaşla araya kaçmayla birleştiğinde bu tanga mı oluyor gene? Evet, evet. Yani ikisi de araya kaçıyor. Biz o zaman bu fotoğrafta yanlış yere mi bakıyoruz? Evet, evet. Biz tabii erkek olduğumuzda o odaklandığımız nokta belli de yana mı bakmamız gerekiyordu? Yanda şöyle değil, yana olur. Baktığımızda ne görüyoruz? İp ince bir şey görüyoruz. Bu da beni G-string'de doğru cevaba yönlendiriyor. Evet. Çok teşekkür ederim beyefendi. Bir şey sorabilir miyim size? Bu tangayla G-string arasındaki ilişki ve ben şu anda yaşadığımız tartışmalar. Daha evet. Netleşmedi. LCD ile plazma arasındaki tartışmalara benziyor mu, benzemiyor mu? Evet, benzer efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Oğuz Bey, işe gidiyorsunuz şimdi değil mi? Evet, evet. Posta gazetesi geliyor mu iş yerine? Gelir. Oraya bir bakar mısınız? Hangisi daha pahalı ya? Tarafa? Tamam, bakacağım. Hangisi? Bir bakın da onu lütfen. Çünkü birimizin tükürmesi gerekiyor. Hangisi yanlışlık daha pahalı? Olmasın. Oğuz tamam. Bey, hangisi daha pahalı? Birer tane aldığınızı düşünürsek. Yok, ikisi arasında kumaştan fark eder. İşte, aynı kumaş. Plazma ile LCD arasındaki fark var işte, o kadar. Tanga daha pahalı olabilir azıcık daha. Tanga daha Tanga'nın muadili evet. LCD mi plazma mı? Şu anda çok kirelemiş. Şu anda evet, şu anda cepheler belli olacak. Şu arkadaki deltoid konusunda da bilgi vereyim istersen. Ay, ay, bravo, evet. Şimdi o deltoid Yoksa iki tane ip sadece birleşiyorsa ona T-string deniyor. Ha, o T-string'miş evet. Ha, ben evet. Yani deltoidli şeylere de G-string diyebiliyoruz galiba, tabii değil ki, mi? Tabii ki. Adam uzman ya. Güzel. Ben gideyim, olur. Şöyle çok şekerli bir gazoz olur. Çünkü o zaman böyle ağzım böyle çok şey oluyor, sulanıyor. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. Sağ olun. Bu arada bizi arayan ve yardım eden dinleyicilerimize Posta'nın yanında bir de akşam gazetesi tavsiye etmemiz lazım. Çünkü haberi oradan verdik. İkinci sayfada... Bak zaten ben şimdi dinleyicilerimize, daha doğrusu her şeyi bilen dinleyicilerimize döndüğümüz zaman benim doğruluğu, yanlışlığı test etmek için çok şaşmaz bir metodum var. Ne? Telefonda bir ışıklar sönüyorsa bir görüşmeden sonra doğru cevap. Son söz söylenmiştir. Kitlesel olarak huzur bulunmuştur. Herkes katılmıştır. Oğuz'a ama en son noktada şeyi söylemedin Oğuz'da. LCD'nin muadili, G-string'in muadili LCD midir, değil midir? Ama önemli olan kısım deltoidle. Ama ne, sen uydurdun kendine yok. Göre. O şu anda kim uydurdu ya? Adam bu işi yapıyor. En hayır baştan, o değil. En Ege. Baştan beri G-string olduğunu iddia eden Ege. Yani ben şu an tarihçilerin nasıl yazacağını söylüyorum. Ben buna sonunda haklı çıkmıştı. Sen buna G-string demedin ki. Fahir tükürük korkusu neyse. Mu diyoruz buna? Ne diyoruz Fahir? Tükürük korkusu diyoruz. O zaman isterseniz sevgilimizden zaten kafamı vuracak. Maceralarla bu. Dolu bir reklam arasına giriyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir'cim bir yüzünü yıkasaydın ya, öyle gelmeseydin stüdyoya. Modern sabahlar devam ediyor. Ben de senin arkandan tükürdüm ama var ya. Bütün sırtım var ya tükmük içinde kaldı. Oktay Bey, siz haberinize şey yapamadınız. Habire... Ben zaten dışarı çıkmadım. Ne yaptınız dışarıda? Hiç konuşarak anlaştık. Anlaştınız mı? Anlaştık. Ben. Sulh olduk. Buyurun ne efendim. Tamam. Sulh. Tamam. Habere bakmayalım artık ya. Bakalım. Ne oğlum? Ne? Hayır, sürecek yani bu haber şimdi bütün tartışmayı gün. Tartışmayı açan sensin ya. Bütün günün bir saatinde bu konuyu bu konuşmak istersiniz. Hayır hayır. Bunu hayır canım, tamam, ne hızlıca yani. Geçiyoruz o zaman. Ver yansın. Diyor ki uzmanlar G-string ipi iz yapar. Bunun yerine yeni bir şey geliştirildi. Bugünden itibaren gazetelerde görmeye başlayacağız. C-string. C? Bir iki. C. G-string diye. He. Bunlar yavaş yavaş G-string. Gitarın tellerini tamamlayacaklar yani. G-string sol teli. C-string do teli. Nasıl yani, ne olacakmış bunlar? Şimdi C-string... G-string varmış. Öyle bir tel yok. G-string tahtını C-string'e kaptırmış. Neden C-string neden? Deniyor? Neden deniyor? Çünkü şekil olarak çok enteresandır. C harfine benziyor. Çok G'de zaten C. G'ye benziyor muydu? Hiç alakası yoktu. Ama onun amacı farklıydı. Nereden G'nin nereden geldi? Türkiye'de tamam. Tahmin edebiliyoruz da tamam. Dünyada nasıl G-string onu anlamadık. Nasıl? Orada da G, sabit G. Abi. G-string işte. G vardır mesela yer çekimi. Hmm. 10G mesela. Zaten şeyde G-string bilmiyorum, tank diyorlar. Tank mı? O senin şey meyve suyu. Tank. Hayır mesela. O senin tank fire. Ha. O da öyle var. Böyle şeyler var yani hayatta. Bilmiyorum, benim tank gölgesinde demokrasi falan diyorlar ya. Ben de çok erotik bir şey diye düşünüyorum. Şimdi sadece bu C-string'in özelliği iple bağlı değil. Serbest sabah başladık, yarım saattir dondan tamam, başlık hemen şey toparlıyoruz. Hemen toparlıyoruz. Evet. Vallahi sadece ön tarafa yapıştırılıyor. Ne? Arkadan da sabit tellerle tutturuluyor. Tel mi? Maket mi yapıyorsun lan? Ne biçim bir şey o? Efendim mayoyla da kullanabiliyorsun bunu istersen. Mayoyla da kullanıyorum. Yani mayonun içine don mu giyiyoruz? Tabii içe don değil bu. C-string. Doğru. güneşlenirken de ip izlerine sebep olmuyor. İp izi yok. Aa, öyle bir tane şey yapıştırıyorum. Arkaya da bir tane yapıştırıyorum. Tabii evet. Aa. Hayır, arkaya yapıştırmıyorsun. Arka araya kaçar mı? Arkaya tellerle. Ha, arkayı tellerle tut. Nereye tellerle. Tutturuyorum o kaynak telleri? Kaynak yaptıralım. Yani temiz kullanacağımızı bilsek. Zaten o tel yüzünden herhalde mayonun üstüne de giyebiliyorsun. Bu kuyruk sokumuna bir parça kanca ekliyorlar. Kanca mı ekli? Kanca gibi bir şey. Ha, onu derimize mi takıyoruz? Paslanmaz çelik ama. Nerimize yani takıyorsun? Rahat denize kancasını, falan kopçasını. Kuyruk sokumundan işte ameliyatla takılıyor. Süpermiş. Ondan sonra nasıl mutfağa böyle tencere şey falan asılır? En güzel şey cezveler asılır ya böyle. Evet abi. Sapından. Onun arka kısmını sap gibi düşün. Ay bu cezve fikri çok hoşuma gitti. Cezve fikri çok hoşuma gitti. Onu takacağım böyle. Fiyatı da çok uygun. Cezvelerin değil mi? Ucuzmuş ya. Çelik cezve alacağım. Boy boy oluyor ya cezve. Tabii canım. Rahat kullanımı mesela kolay. Mesela bir kişilik Türk kahvesi için bir ufak cezve var. Bir de aile boyu olanlar var. 15 sterlin. 15 sterlin teşekkürler bitirdim. Lütfen. Yayını bitirdin Oktay. Tamam. Yeni hayır. Dinleyen bir kişi şimdi düşün. Arkadaşına bak ben her sabah bu programı dinliyorum. Çok güzel, çok komik program diye dinletin. Biliyorum zaten don konuşuyorlar bunlar diye. Adam şikayetçi olmaz mı? Bizim programı tavsiye eden bence adam, olmaz mı? Adam olsa şikayetçi olmaz. Ama eğer ne zaman ki adam kadına dönüşür. İşte o zaman adam olur, o zaman şikayetler başlar. Şikayetler başlar. Hop! Amerika'ya gidiyoruz. Iowa desem size. Iowa City. Iowa'nın nesi meşhur? Iowa'nın Kızılderilisi. Maymunu evet. Da meşhur aynı zamanda. Doğru. Iowa maymunu deyince akan sular durur. Nasıl uyduruk başlıyor haber? Aynen okumak istiyorum. Amerika'da Iowa eyaletinde bir enstitüde. Bir enstitü. 20 yıldır yürütülen araştırma kapsamında. Yalan. Maymunların da kendilerine özgü dil yaratması sağlanmış. Çok güzel. 7 maymun aşağı yukarı hesaplamalarıma göre haberin başında bu 20 yıldır. 7 maymun. 7 maymun 20 yıldır konuşuyor, takılıyorlarmış. Eğitime tabi tutuluyormuş. Vay be. Ve 350 senden kelimelik eğitim ya. 350 kelimelik bir hazneleri varmış şu an. Hazne derken özür ortak havuz mu? Sormak istiyorum. Sor abiciğim. 20 yıl boyunca bu maymunları aynı yerde tutuyorlar. Ne konuşacak bunlar? Sabah beraber kalkıyorlar, abi, gece beraber. Abi biz 10 yıldır yatıyorum. Ne konuşuyoruz? Biz gene ayrılıyoruz programdan sonra, insan bir şeyler anlatıyor. Kafesi demek ki biraz sen geniş tutunca. Bir film seyretmişsin, bize anlattın onu. Oktay başka şey anlatıyor. Yani böyle o maymunları ayırmıyorlar ki. Olur mu? 20 yıl habire. Sabah siz ne yediniz? Muz. Ben de muz yedim. Ben de muz. Bir noktadan ben sonra oldum. Sen ben de peklik oldum. Muz o zaman bir kelime olacağım. Bulmaya gerek yok. Yani yatma vakti geldi, kalkma, bunlara da kelime bulmaya gerek yok. Ne konuşacak bunlar? Ben yani? Sana söylüyorum işte abi, Iowa zaten mümbit, geniş bir alan. Kafesi biraz geniş tutacaksın. Hepsi bu. Biz de aynı şey değil mi? Otti ayrancı şey bölgesinde yaşamıyor muyuz? Tamam, evet. Bitti gitti. O kadar bir bölgede zaten hayatı geçirirler bunlar ya. Hayatın sesini aç, aç diyoruz. Ve geçiyoruz. Ses telleri uygun olmadığı için maalesef maymunlar tabii ki de konuşamıyor. Ama bir araçla iletişim kuruyor. Ve araç mı? Evet, bir sistem. Mıknatısla yapılmış bir sistemle iletişim kuruyorlarmış. Mesela küçük bir diyalog örneği var. Dilerseniz onu, ben onu alalım. Evet, alalım. Bir ABC muhabiriyle Kanzi adlı maymun arasında geçen konuşmayı aktarmak istiyorum. Şöyle başlıyor. Bu ne? Elma. Öyle bir şey mi? Bu sistem aracılığı. Ben şimdi teker teker anlatacağım. Muhabir soruyor. Elimdeki ne? İşte bu ne? Kanzi diyor ki, biliyor Kanzi, yumurta. Elma. Bak aynı. Yumurta diyor, diyor Kanzi. Cevabı ilk önce maymunu dinledim. Oğlum onun muhabbeti daha sıkıcıymış, maymunun muhabbeti. Ne diyecek abi? O kadar olacak tabii abi. Sen şimdi maymunla mı kendini karşılaştırıyorsun? Neyle karşılaştırayım? Bana adam gibi bir şey getirin, onunla karşılaştırayım. Abicim bir şey soracağım. Sor canım. Adamın elindeki yumurtaysa muhabirin. He. Kanzi elma mı desin yani? Bir de nereden olsun diye mi? Espri olsun diye. Iowa'da nereden bilsinler süt kardeşleri, nereden bilsinler ötekisini? Sonra yumurta buluyorum. Muhabir ne yapılır? Omlet. Öyle. Muhabir cevabı, daha doğrusu soruyu yapıştırmış. Yumurta dedikten sonra. Peki sen ne istiyorsun? Kanzi ne demiş? O zaman ben de istiyorum. Çikolata demiş. Muhabir sormuş. Sıcak mı soğuk mu? Sohbete bak. Bunu çikolata mı demiş muhabir. Kanzi ne dese beğenirsiniz. Ne o, zoruna mı gitti? Ne olacak diye mı demiş. Şaşırdın mı cicim demiş. Hadi canım. Ya cicim dememiş de şaşırdın mı demiş. Lafta sokuyor yani. Vay be. 350 kelimenin kaçını kullanmış oldu böylece? Yumurta, üçünü çikolata, şaşırdın mı? M'yi burada joker olarak, olarak kullandı. 3 kelime kullanmış. M'yi kullandığını zannetmiyorum. Şöyle demişti. Şaşırdın? Öyle bir diyalog. Hayırlı uğurlu olsun. Maymunlarla diyaloğun ne kadar yavan olacağı, maymunlar cehenneminde sana konuşacak bir şey kalmayacağı ortada. Türkiye'de olsa vallahi çok güzel muhabbet olurdu. Küfür öğretilirdi tabii çünkü canım, maymuna. Tabii canım, o ne lan, zoruna mı gitti? Dürüm yaptı bana, Adana falan derdi. Veya ne bileyim, maymuna bir forma giydirilirdi. Diğer takımlara hareket çektirirdi. Öyle bir eğlence vardı abi ya. Türkiye'de de vardı, ülkemizde de vardı maymun. Tek bir maymun vardı, o da Türk değildi. Charlie. Charlie. Bak, Charlie. Nasıl Türk değildi? İsimden istersen düşün. Hakan falan deseydin olurdu da. Hmm. Ne Hüsnü diyeyim? Falan olabilir. Cano olabilir. Hüsnü de vardı. Hüsnü diye maymun olmadı hiçbir zaman. Onu Türk tabiatına Hüsnü, geçirmeye çalıştılar da olmadı. Hüsnü diye. İşte o Charlie. Ha öyle mi? Tabii tabii. O zaman son spor dünyasından bir haber verelim. Ver ver. Var mı sizde haber falan? Ya ben de hakikaten çocuğun boğazı patladı. Ben bir tane vereyim. Ver hadi. Ya gene donlu monlu değil de bu düşük belli pantolonlar vardı ya bir ara moda olan. Hala moda canım ondan kurtulamadım. Tamam canım şey diye bir yerden gireyim diye yaptım. Düşük belli pantolonlar biliyorsunuz çok güzeldi ama yakışana yakışanıyor, yakışıyor da yakışmayana da hakikaten yakışmıyordu. Hakikaten of. Hiç yakışmıyor yani. Yani hiç yakışmıyor. Yanlardan var ya Oktay ben gördüm kaç tane biliyorum, böyle. Anlattın ya bana 8-9 sefer. Her taraftan işte öyle olunca... Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemil Dalay araştırmasını yapmış. Eskiden demiş ince bele sahiptiler. Çünkü neden? Yüksek belli giyin. Eskiden dediğin 16. falan mı? 16. Louis dönemi falan. O zamanlar yüksek belli. Şimdi demiş son yılların modası düşük ya. Oraya yağ bağlar demiş. Yağ bağlar. Diye. Ha, yani bizim aslında gördüğümüz şey ilk başta mesela kızcağız onu giydiğinde ip incecik belli var. 2 hafta sonra var ya o belden eser yok. Yağ bağlıyor. Yağ bağlar. Yağ bağlananlar. Yağ bağlar derler. Derler. Ona dikkat edelim hocam. Dikkat edelim. Bir o kadar. Başka hiçbir şey değil. Aynen devam ediyoruz. Aynen devam. Biraz ona dikkat edeceğiz. Korkunç bir kısır döngüyle karşı karşıyayız yine. Neden? Bir genç kız düşün. Bir genç kız düşün. Yani vücudunun ne kadar güzel olduğunu sergilemek istiyor ama sergilediği oranda vücudu kötüleşiyor. Evet. Hadi ben diyor yüksek belleri giyeyim tekrar vücudum güzelleşsin. Tamam güzelleşti. Hop! Yine başa dönüyor. Dön dolaş aynı yerde. Sergiledin dedin Ergen. Hastasın Oktay. Ben artık hiç ne diyeceğimi hiç bilmiyorum ya. Ama açıklama. Açıklayabilirim bunu. Ya ne yani, diyeceksin? Bugüne kadar sergileme dedin Ergen. Ne haber lan hangi, Ergen? Hanginiz dedi onu? Sergilemeyi sen mi dedin? Bak şimdi eskiden sıkıntısı adamım bizi dinlememe ve konuşulanları unutmaydı. Şimdi artık bizi de karıştırmaya başladı. Kimle karıştırıyorsa artık. Açıklayabilir ama çok mantıklı sebeplerim var. Muhakkak buyurun. Ege sergiledin dedin Ege diyeceğime sergenle ilgili bir haber var. Orada S harfi çıkmayınca ne oldu tabii. Yok herhalde. Ergen gibi anlamsız bir kelime çıktı. Şimdi sergenle ilgili haberimiz şu. Biliyorsunuz Beşiktaş'a yeni bir futbolcu geldi bundan sonra. Sergen Şekerspor'da değil mi hala? Bilmiyorum Şekerspor'da oynuyor mu hala? Oynar o. Oynar onu güzel oynar. Oynuyordur herhalde. Beşiktaş'ta 4 yıllık sözleşme imzalayan Tello'yu biliyorsunuz. Hı hı. Aa çok güzelmiş ismi ya Tello. Nereli? Tello. Aztek. Tello. Benim bildiğim bir Cello var. Kayıp Aztek dediğimiz Tello muyum? Hı hı. Yok değil. Tello Aslında. Nereli biliyor musun? Tello şu Tello turuna. Ülke söyle bari Fahir konuyla bir şey olsun ya. Makedonya. Maya. Bak ismini de veriyorum. Rodrigo Alvaro Tello. Aa Meksikano. Götürün. böyle bir şey olsa ya. Ben kaç defa götürün. Yalvardım. Bu arkadaşın güvenli götürün. Görevlisi olsun diye. Çıkartın. Şilili. Şilililililil. Şimdi Tello demiş ki bir arkadaşım bana İsme bak nereden geliyor Şili'den ne Tello ne iş yapıyor futbol topçuyum topçu mu bu ya yani futbolcu mu teknik direktör mü futbolcu canım topçu ya topçu. İstanbul'dan teklif alırsan kesin kabul et İstanbul'dan manyak ortam var demiş arkadaşının biri Tello'nun arkadaşı Tello'nun arkadaşı biri. Ondan sonra Beşiktaş'tan da teklif gelince hop ne yapmış Tello atlamış üstüne kabul etmiş. Ondan sonra daha dün de işte bir gece kulübünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken orada 3 masa ileride Sergen'le Hazza Hanımefendi sevgilisi oturuyormuş. Evet. Ondan sonra basın mensupları demişler ki Tello demişler. Bakmış bu. Sergen'le bir fotoğraf çektirelim hadi beraber sizi çekelim falan filan demişler. Tello da tabii sıcakkanlı. Hı hı. Güney Amerika insanı. Şili buz gibi ya. Ne alakası var? Durdum. Hayır, Akdeniz insanı olsa Akdeniz insanı Şili'dekiler. Ne alakası? Ondan sonra Tello gitmiş Sergen'in yanına. Tam giderken ben acaba beraber Sergen bir fotoğraf lak diye tokadı indirmiş. Hakikaten öyle. Tokatı indirmemiş ama el kol hareketiyle hadi demiş. yaylan gibicesine bir... Tello'yla işim olmaz yani. Ondan sonra Tello'yu kovan Sergen'in tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şilili futbolcu hiç yorum yapmadan yerine oturuvermiş. Pısıp oturmuş, yazık. Yeah. Bu mu misafirperverlik? Niye böyle yapmış ya? Biz Şili'ye gitsek. Tanımamıştır canım Şili'den, Tello. Hadi hadi kardeşim deseler. Tanımamıştır oğlum ya. Kim tanımıyor ya? Tello ya. Tello'yu tanımamıştır Şilili'li. Sergen mi? Ha. Abi tanımasa niye fotoğraf çektirmesin? Sen gitsen Sergen'le seni... Hadi çekil. Yavrum hadi der mi demez. Gel çekilelim fire der. Ya ne alakası var? O Tello var ya, gazetecilerin gazını almış oradan. Öyle bir kendi başına gitmiş olmaz öyle. Yazık ya, adam 1-0 yenik başlıyor şimdi. Ne rezalet. Hükmen yenik sayılacak o zaman otomatik. Evet. Laptop fiyatlarına bakabiliriz isterseniz. Fire Bey buyursunlar. derken? Bayağı da bir şeyler olmuş. Yurdumuzda mı? Yurdumuzda falan bayağı şeyler olacağı da benziyor. İsterseniz yok olmaz bu manşetteki haber. O zaman sizi uğurlayayım ben yavaş yavaş. Dur. Bir dakika. Yok, 300 bin dolarlık kralbaşı. 300 bin dolar var. Böyle bir şarkı olsaydı. Yeah. Oh yeah. Neyse ki bu mikrofonların açma kapaması var sevgilimizde. Günaydın. Günay, ay, ay, dın, dın, dın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İki hafta önce küçük bir başlığı son macerasına başlamıştı. Ekonomik özgürlüğünü kazanmak için çeşitli işlere girip çıktı. En sonunda bir restoranda çalışmaya başladı. Ama restoranda neler yaptığını hiç görmedik. Hakim Aksıbıl da çok mutluydu küçük mübaşir ekonomik özgürlüğünü kazandığı para için. Para kazanmaya evet. Başladığı için. Evet. Ama işler öyle çok tatlı gitmeyecek gibi görünüyor. Bana da, çünkü bu noktaya kadar her şey çok durağan, rutin. Durağan ve yani de... bir patlamaya hazır bir bomba gibi. Ben fırtına öncesi sessizlik diyorum bu ben duruma. Ben internetten okudum biraz. He. Forumlarda mı? Yayınlanan bölümün özetini. Hı hı. Böyle bayağı bir şey olacak, zengin bir kadro olacak. Hadi ya. Hmm. Ben Bay Wilkins'ın 1001 sıra çıkacak diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum çünkü hep öyle oluyor. Hep. Vallahi ben bu sefer... Üç karakter oluyor, bir de yan karakterler var. Sarı Sanchez falan. Sürpriz olacak diye bekliyorum. Çünkü hep böyle aynı. Çünkü bir şey var yani, bu sefer senaristler bir şey yaptılar bence. Bir numara çektiler orada. Neyse. Bir hareket çektiler bize yani. 1001 surat zaten her zamanki gibi kırmızı fenerle ortaya çıkacak. Sevgili dinleyiciler, küçük mübaşir cep telefonunu eline aldığında ve yılan oynamaya başladığında bu size bir işarettir. Bizi arıyorsunuz 210-30-30'dan ve küçük mübaşir kırmızı feneri neydi? Ördeğe tut diyorsunuz. Evet, ördek. Bu ördek yoktu değil mi ilk bölümünde? Ben hiç hatırlamıyorum ördek. Ben de ördeği hatırlamıyorum. Restoranda ördek falan mı var acaba? Hayır, bilmiyorum, bakacağız artık. Hayvanat bahçesi falan olabilir, bilmiyorum. Yani bazen restoranlarda ördekler oluyor ya çocuklar arasında. Belki de yemekte ördek vardır. Aa, portakallı mesela. Orada bir şeyler orada çıkabilir. Neyse bakacağız. Anahtar kelime, bu. Anahtar cümle küçük mübaşir kırmızı feneri ördeğe tut. Diyorsunuz, telefonu çat diye kapatıyorsunuz ve küçük mübaşir ondan sonra tek başına devam ediyor. Reklamlardan hemen sonra yeni maaş arasında küçük mübaşir radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Küçük mübaşirin yepyeni macerasında buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Hepimiz çok heyecanlıyız. Ne olacağını hiç bilmiyoruz çünkü. Son 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Daha düne kadar zavallı bir köpek gibi Hakim Aksıbıl'ın yanında. Onun verdiği 3 kuruş harçlığa ağzımdan salyalar akarak bakarken, bugün ekonomik özgürlüğümü kazanma yolunda en önemli adımları attım. Bay Wilkinson'un restoranında garson olarak çalışmaya başlıyorum. Yepa! Küçük mübaşir, küçük mübaşir. Evet Bay Bilgisayar. Harikasın, harikasın. Hadi bakalım, çok güzel, çok güzel gidiyor işler. Teşekkürler hadi, Bay Bilgisayar. Şu masa seni çağırıyor, özel müşterinmiş. Bir bakar mısın oraya, hadi yavrum. Tamam Bay Bilgisayar, merak etmeyin. İnşallah gene tepsiyle yapamam. Hoş geldiniz Virgülsü Restoranta. İyi günler, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, sen şimdi... nasıl bir şeysin böyle? Teşekkürler. Ben aslında mahkemede de müvaşir. Bize de tavsiye edeceksin kız. Ne tavsiye edeyim ben? Hayır. Hayır, gülme. Bence başka restorana gidin. Arama sevimli. Küçük mübaşir, küçük mübaşir. Efendim Bay Bejans'ın? Bakar mısın? Şunlar senin için gelmiş. Bir bakar mısın? Bak, park hemen koşuyorum. Bir park yeri arıyorlar. Bir yardım arıyor. Hoş geldiniz dayı. Ergin arabadan. Ben yerleştiririm arabayı. Aa, senin adın ne yav? Benim adım küçük mücav. Pardon, bakar mısınız? Hemen geldim. Pardon, bakar mısınız? Bakar mısınız? Buyurun Dey Bey, buyurun. Yalnız bunlar buz gibi. Ay, hemen ısıtayım. Ay, evet, evet. Ay, sıcacık ayol. Küçük mü başım? Küçük mü başım? Efendim Bay Wilkinson. Bakar mısın? Bir de biraz da benimle ilgilen ya. Kusura bakma Bay Wilkinson. Basıdan masaya koşmaktan helak oldum. Küçük bir başır. Ciromuz, karımız, zararımız ne varsa hepsi tavanda şu anda. Senin sayende inanılmaz bir para kazandım küçük bir başır. Size faydalı olabildiysem ne mutlu bana Bay Wilkinson. Benim bir sözüm vardır. Win-win teorisi. Eğer ben kazanırsam sen de kazanabilirsin. O yüzden maaşını 3 katına çıkarıyorum ve seni işletmenin müdürü yapıyorum. Win-win teorisi mi? Ama ben daha önce hiç Windows teknolojisini bilmedim ki. Ne diyorsunuz şimdi? Bay Wilkinson, maaşım 3 katına mı çıktı? Tabii ki dediğim şey açık, küçük bir başır. Buna inan, maaşın 3 katına çıktı. Ve... Yepa! Hacım aklıma, kapıyı aç! Kapıyı aç dedim sana! Dur lan! Dur! Dur! Dur! Hakim Asım'ın. Hoş geldin küçük mübaşir. Sana waffle getirdim. Bak, wow. İlk maaşımda waffle aldım. Waffle mı? Neli bu? Genel karışık. Dur ben bir içeri gideyim, geleyim de üstüme bir şeyler giyeyim geleyim. Aman waffle iyi oldu be. Hakim Asım'ın. Sana bu waffle'ları niye getirdim biliyor musun? Neden getirdin? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Oh, otur konuşalım hadi küçük bir baş. Hakim açtı bunu. Bir lokmanı bitirdi. Ver. Hakim açtı bunu. Muz çok güzelmiş. Lokmanı ye desen. Hakim açtı bunu. Otur lan tabağa. Çok sen elim. Tabağı bir yana da dur. Hakim açtı bunu. Evet, seni dinliyorum. Küçük bir maksimum. Hacı Maksimum, biliyorsun sana müteşekkir bir insanım. Çünkü sen öyle de olman lazım şimdi. Öyle de olman lazım. Kibrit satarken buldun, evet. Evine aldın, bana bir baba gibi oldun. Evet, daha çok sahibin gibiydim senin. Evet. Bir köpek yavrusu düşün. Aa, ne o, sen o yani. Ama beni şefkatle büyüttün. Tabii. Hacı Maksimum, evet, yine canım. Bana yol gösterdin ve ben artık 32,5 santimlik boyuma rağmen ekonomik özgürlüğünü tutan bir insanım elinde. O yüzden artık müsaadenle biraz acı olacak ama kendi evime çıkmak istiyorum. Kendi evine mi? Evet Hacı Maksimul amca. Yani kendi evine mi? Evet, bu mesut yuvadan ayrılıp kendi evime çıkmak istiyorum. Yani kendi kanatlarınla uçacak mısın? Ama her zaman sizin gösterdiğiniz yolda Hakim Aksıbıl amca. Ama tabii ki siz müsaade ederseniz. Eğer siz müsaade etmezseniz ben burada köpek gibi yaşamaya devam edebilirim tabii ki. Hayır. Sarıl bana küçük mübaşir. Sımsıkı. Daha sıkı. İnanın şu anda çok zorlanıyorum. Ben de çok zorlanıyorum. Sizden ayrılmak benim için çok zor hakim olabiliyorum. Bu evin her köşesinde tatlı anılarım var. Ay bu aklım asmadı. Lütfen ağlamayın. Beni de ağlatacaksın. Eşyalar toplanmış. Seninle birlikte. Ama ben gene gelirim hakim aksın amca. Hem her gün şeyde mahkemede buluşacağız gene restorandan kalan zamanlarda. Adli tatile girdik zaten. Merak etme hakim aksın amca. Belki bu ayrılık aramızdaki şiddeti de biraz duruldur. Hoşça kal. Seni çok seviyorum hakim aksın. Ben de son kez sana bir çakabilir miyim? Tamam. Yaklaş yaklaş şöyle iyi koyacağım bir tane. Geldi. Ha, yalnız gözüme gelmesin. İşte hayallerimdeki gibi döşenmiş bir ev. İşte burada gazeteler. İşte burada battaniyem. İşte burada da cezvem. Daha ne isterim ki bir küçük bir başvur olarak. Buzdolabımda ağzına kadar gazoz dolu. Şu gazozlardan bir tane açıp balkonda ayaklarımı suya sokayım. Evet evim belki biraz küçük ama ekonomik özgürlüğümle ancak bu kadar oluyor. Kim o? Küçük bir bahçe! Aç kapıyı! Hakim Aksıbıl! Aç ulan! Hakim Aksıbıl hoş geldin! Hoş bulduk, niye açmıyorsun ya? Ya kusura bakma, ben balkonda ayaklarımı suya sokup gazoz içiyordum da. İyi hadi bir gazoz da bana aç. Çünkü bir süre burada kalmam gerekecek. Hem de uzun bir süre. Ev ya, çok affedersin. Bastı. Ne bastı? Bastı. Nasıl ya? Yani şimdi bu taştı ulan, taştı, her tarafı bok götürüyor. Ama hakim Aksıbıl amca, bu ev küçücük bir ev, nasıl bir şey yapayım senle beraber? Artık kalacağız, başka yer yok çünkü. Çünkü ama ustalar bana dediler, yaz sonuna kadar anca dediler. 3 ay mı yani? 3 ay o da iyi bir ihtimalle. Peki hakim Aksıbıl amca, ben her zamanki gibi gazetelerde yatayım, siz genç odasında yatın. Oo çok rahatmış, hadi bakalım. Küçük mübaşir, küçük mübaşir, anlıyorum anlıyorum ama o zaman aile eve çıkmış olmanın ne anlamı var ha? Yani madem hakim Aksıbıl'la yine aynı yerde kalacaksınız, tamam, yaşadığı zorlukları anlıyorum. Bu olmaz küçük mübaşir, ben sana 6 kat maaş veremem ki. Ama lütfen Bay Vilkas'ı biraz durumumu anlayın yani, ne yapabilirim ben de, adamı sokakta bırakacak halim yok ya. Ya doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Onun ama bunun başka bir yolu olmadı. Onun gerekiyor yani. Başka bir yolu olmadı. Küçük mübaşir, aklıma bir fikir geldi. Nasıl bir fikir geldi Bay Wilkinson amca? Gerçek dostum benim. Esas şimdi yeni baba gözüyle baktım Bay Wilkinson amca. Ay çok teşekkürler. Şöyle bir fikir geldi küçük mübaşir. Hakim Huxtable'ı huzur evine göndermeye ne dersin? Huzur evi mi? Bütün masraflar senden tabii. Ama ben daha önce hiç huzur evinde kalmadım ki. Hayır, sen kalmayacaksın zaten. Ha o zaman hiç problem yok. Ha? Hakim Aksıbıl'dan kurtuluyorum. Yepa! Çok özür dilerim Hakim Aksıbıl amca da, her şeyden şikayet etmesen olmaz yani. Ulan yani bir evi biraz şekil düzen ver, rezalet. Ama bak burası ne kadar güzel, baksana. Girişte park yeri, ağaçlar, salıncak, lan, kaydırak. İçerisi şey kanıyor be. Hepsinin yaşında insanlar hakim Aksıbıl amca. Ulan bunların nesi benim yaşımda? Bunlar benim babam yaşında. Ne güzel. Siz demez misiniz her zaman? Babam olsa da biraz sohbet etsem diye. Doğru ya, o da haklı. Bak şimdi ben sizi buraya yerleştireceğim. Masrafları da ben karşılayacağım. Ha, masraflar sana ise tamam. Zaten size hafif bunama belirtisi de var. Burada güzel güzel anlıyor. Bak domino oynuyorlar, ne güzel. Kaynarsanıza. Güzel bu da bu. İyi günler. İyi günler, buyurun buyurun. Hoş geldiniz, yeni mi geldiniz? Ha, ben yeni geldim, ben Hakim Haksız mı? Gel gel. Ben dayı adın yok mu? Ben ismimi hatırlamıyorum. Emmi derler bana. Gel gel sen de domino oynayalım. Emmi lütfen üstünüze bir pijama giyer misiniz? gel Hakim Aksimal amca senin odanı göstereyim. Odan 104. 104 ne? 101. 102. 103. Ve evet işte bu kapı olsa gerek. 104. Kapıda çok teşekkür ederiz Hakim Aksimal amca. Sınırlı zamanı sıkıştırmaya çalıştığımız hikayemize böyle bir enteresan... Gel gel içeriye kapıyı mı kıracaksın hayvan herif? Tam şenlik. İyi günler beyefendi. Tam şenlik. Evet iyi günler. Ne iyi günü be, kimsin sen? Tanıştırayım Hakim Aksimal amca. Sen kim arıyorsun da ben tanıştırayım? Çattık galiba Hakim Aksimal amca, ne dersin? Şu herife bir tokat çaksana hadi. İyi günler, merhaba. İyi günler. Şöyle biraz yaklaşır mısınız? Anla! Güzel. Yoksa sen yeni ev arkadaşın mısın? Oda evet, arkadaşım. Yeni oda arkadaşınız benim. Hakim Aksimal amca, siz güzel kaynaşmışa benziyorsunuz. Hadi bakalım, bana eyvallah. Küçük bir başarı, arada gelmeyi unutma. Gene kaldık yalnız başımıza. Bir bunak herif, soğuk bir oda ve küçük bir başarı yok. Ne yapacağım ben bu huzur evinde? Hayat bana daha ne numaralar çekecek? Ama dur, daha son perde oynanmadı. Ya demek öyle ha? Ya sorma. Aldık, besledik, büyüttük. Ekonomik özgürlüğünü kazandığı noktada beni bu deliğe tıkıverdi. Vay be Hakim. Bu arada isim neydi? McQueen. McQueen. Steve McQueen. McQueen efendi, aynen böyle işte. Hakim, Hakim. Efendim? Kendine gel. Kendini bırakma Hakim. Sana Steve McQueen derler. Karnım acıktı ya. Yemekte ne yiyeceğiz? Ben senin arkandayım. Hakim, yemekte mi dedin? He. Ben yemeğe gitmiyorum. Bu yanının yemeğin içinden kıl çıkıyor. Ya bak en onun yerine ki kendi üretimim olan bir şey var. Şu yatağın altında. Bekle bir dakika. Gitme dur bekle. Ya buradayım. Nereye gideceğim? Aynı odada kaldım. Burada tam bunak. Anam. Anam anam. Benim her yanlarım ağrır. Anam anam. Anam anam. bu bir yerden tanıdın mı? Aç şu kapıyı, bakım saati. Allah, dur lan, dur açma lan. Aç şu kapıyı. Dur lan, dur lan. Aç şu kapıyı. Oğlum, şunu kaldırayım, tamam. Siz Hakim Aksimal mısınız? Evet. Geldiniz. Allah'ım, Allah'ım. Steve McQueen. Evet, benim. Kabahatini yaptın mı? Yapmadım. Allah belanı versin. Bu ne lan? Of. Bu en akşam gelir. Biraz erken geldi bugün. Biz o sırada yemeğimizi yiyecektik halbuki. Ben tekrar şunu bir alayım dur. Burada. Anam anam anam anam anam. Bu ne lan, kabahat bu? Ördek bu, ördek. Ördeğin içindekini soruyorum. İçindeki de kabahat. Benim kabahatim. Nasıl? Oh. Bir parça ver bari, içim ezildi. Olmaz. Ne yapacağız ya? Benim kabahatim sana dokunur. Kendi kabahatin olması lazım. Dur bekle az, ben bunu bitireyim, bu ördeği kullanabilirsin. Yok canım, ben şurada gazetelerin üstüne... Ya sus bir. Tamam al ördeği. Ver. Çıkmam gerekiyor mu benim? Sen çık, ben de kendi kendime takılırım artık. Ben çıkıyorum, biraz sonra geliyorum. Çık çık çık. Açın kapıyı, akşam bakımı. Ulan bu ne günde 3 posta bakım. Aç lan aç aç. Gel bakalım Hakim Aksimal. Oho. Steve McQueen. Bir dakika. Geliyorum geliyorum. Gel bakalım. Anam. Nasılsın bugün, iyi misin? Hayır kötüyüm. Allah. Allah belanızı. Oh be. İyi bir rahatladım ha. Oh. Bu neydi şimdi? Akşam bakımı. Oh rahatladım. Oh be, güzel güzel gazozumu içiyorum ama boğazımdan geçmiyor. Acaba Hakim Aksimal amca ne yapıyor orada? Bir telefon edeyim şu huzur evine de. akşam ziyaretçi kabul ediyorlar mı? Bir huzursuz ilk gecesinden çok yalnızlık çekiyordur. Bir gazoz götüreyim ona bari. Daha da neler var? Hakim açtırdım. Ya. Memnun musun kabahatinden? Çok memnun değil. Bilsem ona buranın, göre yer gelirdim buranın ya. Buranın havası, suyu, ekmeği bir başka olur. Ha çok güzelmiş. Hakikaten çok güzelmiş. Havası, suyu, ekmeğinden bile nedir? Benim kabahatim burada çok güzel oluyor. Memleketimde bile böyle böyle olmuyor. Ya tamam ya. Tamam Makgün amca tamam emmi tamam. Zaten açlıktan geberiyorum ya. Hakim Aksıbın. Senin sinirlerin bozulmuş. En kısa zamanda çareyi bulman lazım. Çareyi mi? Benim torunlarımdan kurtulduğum gibi senin de aynı o küçük şeytandan kurtulman lazım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Emmi, haklısın. Ben emmi değilim, emmi içeride. Ha, Makgün emmi değil misin sen? Bana bak, sana ciddi bir şey söylüyorum arkadaş. Tamam dinliyorum Makgün amca ya. Benim sülalemden hiç kimse kalmadı şu anda. Sen ne arıyorsun burada? Sen de böyle yaparsan evet. Hayat edersin. Ama yapmazsan böyle işte it devam edersin. Yani ne yapmamı bekliyorsun benden Makgün? Onu zehirleyeceksin aslanım, zehirleyeceksin. Tost yemeye çağır, ben gerisini ayarlarım. Tost yemek mi? Ne şaşırıyorsun oğlum? Ne şaşırıyorsun? Zehirlemek mi? Eve de konarız, beraber otururuz. Ne dersin Makgün? Otururuz. Çünkü ben yalnızlık sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Sürpriz! Vay küçük bir başı. Merhaba Hakim Aksıbın amca, nasılsın? Canım iyi insan lafının üstüne aman gelir ya. Aman ne sürpriz ne sürpriz. Merhaba Steve McQueen amca. Gel lan. Size pestil getirdim. Pestil mi? Vardı değil mi? Yersiniz belki. Koy onu oraya koy. Aç mısın küçük bir başı? Açım Hakim Aksıbın amca. Buranın tostları pek güzeldi. Ha tostları çok güzel buranın. Ha. Ben hemen fırlayayım alayım. Ama sen dur, sen misafirsin burada. Ben sana şimdi çift kaşarlı çift sucuklu yaptırırım. Allah! Yanına da gazozu pat. Ooo gazozları da sen getirmişsin. Gazozlar benden, tostlar sizden. Hakim bekle, ben de geleyim kantine. Benim de alacağım bir şeker var, dur. Gel McQueen, tut elimden ha. Hadi görüşürüz. Huzur evi işe yaramış doğrusu. Hakim Aksıbın köpek gibi gidip bana tost alıyor. Ne kadar güzel. Şimdi yolda neler anlatıyordur acaba? Hakim bak bu tozu alacaksın. Kaşarlı tostun içine serpeceksin. Şu gördüğün A4 kağıdına saracaksın. Ondan sonra getireceksin, küçük bir başına yedireceksin. O zaman ondan ben de yedireceksin. Lan oğlum sen yedireceksin zaten. O kadar da fena değil. Bodrum katı olmasına rağmen floresanlar gayet güzel aydınlatıyor ise. Ben de boşu boşuna vicdan azam. Gerçi ekşi bir koku var. Hakim Aksıbın her zamanki kokusundan biraz daha keskin. Ona da zamanla alışırım. Aa, kıyamam. Hakim Aksıbın'ın cep telefonu. Eski günler anısına onlar tostları getirirken ben bir iki el yılan oynayayım bari. Anladın mı ne yapacağını? Anladım. Şu kaşarlar iyice soğumadan ver şu tozu da. Dur dökeyim. Komple. Hop sucuklar tamam. Allah Allah. Ver ver kağıdı. Afiyet olsun. Sar bakayım. Hiçbir şey olmamış gibi. Hadi. Hakim Aksıbın'ın cep telefonu eski model olmasına rağmen yılanı ne kadar da güzel. İnşallah birileri arayıp da rekora giderken keyfimi kaçırmaz. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi bu tostu vereceksin. Sonuna kadar yediğinden emin ol. Sakın emin olmadan aksi istikamette bir şey yapma. Benim planlarım bir numaradır bu huzur evinde. Unutma. Esaslı adam mısın McQueen? Evet. Tostlarımızı bir taraftan beklerken rekorumu devam ettirmem dünyanın en güzel şeyi olsa gerek. Dua edelim de kimse küçük bir başına şu sırada telefon edip de Onu dışarıya falan çağırmasın. Doğru. Yoksa bu tostu biz yemek zorunda kalacağız. Ya tost da buz gibi. Ama tanrım çok heyecanlı, çok heyecanlı. Şimdi oyunun sonuna yaklaşıyorum. Hay Allah. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Küçük Mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri ördeğe tut. Ördek mi? Fakat alo, siz kimsiniz? Ne ördeği? Bir saniye. Şu ekşi ekşi kokunun geldiği yerde evet pis bir ördek var. Bir saniye. Aman tanrım. O yazı ne, okuyamadım. Bir surat plastik sanayi. Hakim Aksimul büyük bir tehlike altında. Evet. Küçük Mübaşir, gel gel gel gel gel, aç bakalım ağzını nasıl koşarlı. Dur dur hacı, Bir dakika dur lan. Ne var ulan? Tost aldık, daha ne istiyorsun? Hayvan herif, huzur evindeyim zaten. Puanlar belanı vermesin abi. Puanlar senin belanı vermesin abi. Bir dakika hacı Maksimul abi, bak. Bu insan olamaz. Bu insan olamaz. Ve bin suratın ta kendisi. Vay ulan bin surat. Tut yakalayalım. Vay kardeşim. Tut yakalayalım. Pencereden atlıyorum. Hopa. Tuh ulan. Hakim Aksimul, bin suratı bir kez daha elimizden kaçırdık. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? Tostları biz yiyeceğiz. Aa, ne biz yiyeceğiz? Haydi buradan nereye gideceğimizi ben çok iyi biliyorum. Senin o şerefsiz restoranına gideceğiz. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz beyler. Hoş, geldiniz. Hoş geldik değil mi, hoş geldik. Pek hoş gelmedik Bay Wilkinson amca. Ne oldu ya, ne oldu? Sizi böyle görmek ne güzel. Buyurun buyurun, oturun. Bay Wilkinson, ellerinizi arkada toparlayın. Ne ve toparlanacak olun. Sizi tutukluyorum. Ne alakası var? Ne alakası mı var? Ne alakası mı var? Çok alakası ya var. Ya adam bağırıp durma. Neden tutukladığını söyle bari. Elin ayağın oynamasın ha. Şu kelepçeleri de takayım. Ha, bu konuyu isterseniz mahkemede anlatırsınız. Hangi orası konuyu daha güzel. Kardeşim? Hangi konuyu ya? Bin surata yardımla yataklık. Ne alakası? Bin bir surat kim arkadaşım? Bunu idamdan sonra düşünürsünüz. Bırakın beni! Bırakın beni! Bugünkü maceramız son derece karışık olmasına rağmen güzel dersler çıkardık. Çocuk işçilerin nasıl sömürüldüğü ortaya çıktı. Evet, küçük Mübaşir. Ve ekonomik özgürlük insanı rezil de eder, vezir de. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim hey abi kim küçük bir baş şişirin nüfus kasa küçük bir baş şişirin nüfus kasa şakalar yapar. Bu sezon finali miydi hocam? Ya olur mu canım, sezon finali bu son değil değil mi? Yarın sabah tekrar bölümündeyiz. Cumartesi sabah. Pazartesi buradayız. Buradayız. Evet, bildiğiniz gibi. Burada. Güzel bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.